Välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla ett slag. Dagens datum är 2016-06-11 och detta avsnitt nummer 76. Jag heter Carl och med oss har vi Danny, Rob och Fredrik. Hello! Ja, så kan vi ju köra också. Vi kan ju börja där. Hur står det till? Jag fick en liten känsla av att det är lite låg energi här inne idag. Eller? Oj, oj, oj. Jag har så mycket energi i kroppen. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Nej. Ja, okay. Ja, men då kan vi ju värma upp lite med att vi ska prata om vad dagens show innehåller. På Spel i fokus ska vi prata om Lego Marvel Avengers. Ska jag prata lite om Total War Warhammer. Och sen ska Rob prata lite om Mirror's Edge Catalyst. På utmaningsuppföljningen så ska Fredrik prata om Shadowrun. Alltså SNES-spelet från 90-talet och inte det här custom multiplayer-spelet som släpptes till Xbox 360 för några år sedan. På spelnyheter ska vi prata lite om att Alice in Road inte kommer bli av. Watch Dogs 2 har visats upp och sen Sony har bekräftat att det ska bli en PS4 Neo. På veckans diskussion ska vi prata om vad vi ser fram emot på E3 och vidare på övriga nörämnen ska vi prata om Warcraft-filmen till slut. Nu får vi faktiskt ge oss och prata om den för en gångs skull och inte bara vänta på att Lotto ska komma. Slutligen så har vi givetvis lite lyssnarmail med lite frågor där. Och sen så rundar vi av och avslutar efter det. Så. Men då har vi redan pratat om hur vi mår och alla sådär. Så vi hoppar in direkt i Spel i fokus där jag kan ge ordet till Danny som ska prata lite om Lego Marvel Avengers. Yes, folk älskar ju höra mig prata om Lego-spelen och precis. Jag skrev ju nyss en recension på spelet efter mycket om och men, och för er som har läst den, I'm so sorry. Men vad kan jag säga om Lego Marvel Avengers? Storylinen är ju inte så heavy egentligen. Det följer de två Avengers-filmerna helt enkelt, ju så The Avengers och Avengers Age of Ultron, så att därigenom så har man sett filmerna så vet man ju hur man kommer ha. Men det som jag tycker är kul som de har gjort med spelet, det är så mycket vid sidan av, man springer omkring liksom det, till skillnad från filmerna så ser man de stora scenerna när de har sina viktiga saker de pratar om. Här kan vi springa omkring liksom i bakgrunden och springa omkring och mosa allt med Hulken eller flyga omkring över och skjuta och spränga saker som Iron Man, vilket är väldigt kul sådär. Mosa allt med Hulken? Ja, man kan nästan mosa precis vad som helst. Det är nog inte de roligaste grejerna, man får någon av de här riktigt stora karaktärerna som kan liksom slå sönder precis vad är som helst. Är det demolerbara miljöer och så, eller? Alltså det är ju, generellt sett så är det ju bilar och andra objekt, lampor och sånt där som man kan slå sönder. Och sen är det så kul när man tar och mosar alla fiender också, för det är liksom, puff, de är liksom en liten hög med legobitar. Så det tycker som jag, sig bör. Så som sig bör, liksom. Och som jag skrev att i recensionen att det är inte enbart ett barnspel, även för man kanske tänker Lego-spel, det är ju bara för barn. Men jag tycker det är skitkul, jag är 37 år gammal. Så. Du är ju väldigt barnslig när det kommer till allting annat, Dennis. Ja, men om man säger så här, att jag skriver att för barn så kan det vara liksom kul, och det är liksom väldigt mycket pussel och sånt och klura ut hur man gör, men som vuxen så kan man liksom se till det roliga de har gjort, liksom att när man slår i filmer så, liksom, så mördar de folk höger och vänster, känns det som. Men att här så liksom slår man ner en figur och trillar bara i små bitar, det är liksom icke-våldsamt på det sättet. Jag tycker det är liksom, de har ju en speciell humor också, och har de ju, återigen så har de ju rösterna från filmerna, vilket jag har lite si och så med. För ibland så har de som en skum artefakt. När de står inne i Hellcarrion till exempel, skulle det låta som de står i ett stort rum, har de lagt liksom som att det liksom ska vara så, låta som att det är stort, och då blir det liksom, funkar inte riktigt. Det blir lite krystat så. Ja, det låter lite skumt. Man bara, okej, ljuddesignen här var väl inte det bästa. Jag vet inte om egentligen ändå peppid jag har med spelet egentligen. Och sen var det ibland att man kan gå till såna här stationer på vissa delar av spelet och kan byta figur eller plocka fram en bil eller någon fordon, så ibland så fastnade karaktärerna där och man kunde inte göra något. Det var liksom bara starta om helt enkelt. Det är det enda negativa jag har. Men utöver det så är det skitkul, och man har 250 karaktärer man kan leka runt med efter att man har låst upp allting som finns. Så då har man väldigt mycket att leka med. Jag tänkte fråga dig angående karaktärerna där. Alltså, hur känner du att de översätter alltså karaktärerna från deras... Alltså, de har ju sina förmågor i filmerna med Hulken och Iron Man. Hur känner du att man översätter det till spelet? Liksom? Har man all frihet med Iron Man att flyga runt som man vill? Eller hur funkar det? Du har ju en frihet att flyga omkring på den plats i banan. Du kan inte flyga bäst du vill. En del har de gjort naturligt att det är liksom en avgränsning i banan. Till exempel när man är inne i Hellcarrion, till exempel, en av de första banorna, så har man faktiskt en större frihet när man flyger omkring. För då kan man liksom åka förbi hinder istället för ner och kötta runt och krossa block och sånt för att kunna ta sig vidare på det. Så med kan man flyga runt egentligen, fast man måste få båda karaktärerna med, så man måste ändå gå tillbaka för att få med den andra karaktären. Men att det är ändå en stor frihet. Till exempel så kan man, en av de stora hubben, eller den största hubben, är Manhattan. Antingen uppe på Hellcarrion uppe i skyn, det är en av de stora hubbarna där uppe, så, eller så kan man hoppa av den och ner till Manhattan där man kan springa fritt, och det är verkligen en sandlådeläge, för där kan man springa runt och leta upp guldblock, nya karaktärer och göra olika missions och sånt, och där har man som frihet egentligen kunna åka omkring och flyga då, till exempel, eller som jag också låst upp med Spindelmannen och svinga sig i staden. Det är skitkul. Så jag känner att de har ju översatt karaktärerna ganska enkelt. Hawkeye, det är liksom pilbåg, och han har olika typer av pilbågar. En som är för att kunna spränga silverobjekt, en för att kunna spränga sönder glas, vilket man inte har andra karaktärer som kanske kan göra, utan de har ju sina satta liksom roller, att när man kör story mode så är det ju liksom den här karaktären måste de ha med under banan för att kunna komma vidare till nästa bit, ja. Så på det sättet har de gjort, men att det är fortfarande väldigt kul, och sen kan man ju bygga sin egna karaktär sen efteråt. Att ja, jag vill att han ska kunna flyga, som att ta Iron Mans ben kanske han kan flyga, och sen ja, jag vill att han ska kunna skjuta pilar, och tar man liksom Hawkeyes kanske vapen då till. Ja, jag vill att han ska kunna göra så här, och då tar man kanske ett annat huvud eller något sånt där, bara för det finns så mycket valmöjligheter på det där. Och jag vet att du kanske inte lägger så mycket vikt på det, men hur ser du till grafik och det ytliga, så att säga, presentationen kanske man ska säga? Alltså jag tyckte att det var inte de som slog mig först egentligen, att jag tyckte att det såg betydligt mycket snyggare ut än de tidigare spelen. Sen som de har jobbat lite på det, för jag tycker att det poppade lite mera, som till exempel när man slår ner figurer så kommer ut små stöd som man plockar upp. Det är liksom valutan i spelet. Jag tyckte att de liksom, på en sån här lite småsak, jag tyckte att de gnistrade, glänste lite mer, som att de hade liksom lagt några extra filter på för att det skulle se snyggare ut. Och jag kör ändå på 360, så jag tyckte det såg förvånansvärt snyggt ut fortfarande, till skillnad från de andra spelen. Plus att det är ett väldigt färggrant spel där, till skillnad från de andra. Om vi tar Batman-spelen, de är ju väldigt mörka och väldigt så här, lite smått deprimerad. Man tittar på hur mörkt det är egentligen. Men att det här är ju väldigt färggrant, för det är ju där de har gjort egentligen med Avengers. De är ju väldigt färggranna filmer också. Här har de väldigt mycket karaktärer som poppar ut också. Så det tyckte jag var rätt snyggt. Så jag tyckte det var väldigt bra. Nu vet ni inte hur stor skillnad det är, till exempel från PC eller Xbox One eller PlayStation 4. Men att det är fortfarande väldigt snyggt, tycker jag. Ja, nej, jag tänkte vi har några frågor från chatten här. Ja, men kör. Hur är optimeringen, undrar Gentle Crabfish här. Ja, jag kör på 360, men jag tycker att den är fortfarande väldigt bra. Man märker inte av några frame drops eller sånt där. Nej, inte direkt. Jag har inte märkt av något sånt. Och draw distance är också väldigt bra. Det är inga problem där, som till exempel på andra spel som jag har kört. Om vi tar till exempel Dragon Age 3, såg man ju enkelt att optimeringen inte var liksom perfekt gjord. Då gjorde de ju först främst för current console då, i så fall, och PC också. Då märkte man liksom att när jag springer så poppar upp saker och sånt där. Och sånt har jag inte märkt av ett dugg i spelet. Så jag tycker att det är väldigt bra optimerat faktiskt. Det låter jättebra. Är det mycket DLC eller så? Hur är den i så fall? Det är, som jag vet om, 8 stycken DLC. Och det är inte bara, på väldigt många vanliga spel så är det mest så här, ja, en ny karaktär eller ett nytt skin och sånt där. Här är det ju, det senaste tror jag det var, är Doctor Strange, vilket en film som inte har kommit ut än. Och det är liksom så att man kan spela, det är alltså en story mission helt enkelt, man får med nya karaktärer till och fordon. Så att det tycker jag. Senast var Doctor Strange, som var Spindelmannen som var också. Vi har en då man spelar som Black Panther. Och jag ska försöka komma på vad de andra. Hur dyra är de då överlag, de här DLC? Gud, nu har inte jag exakt, men under 20 kronor tror jag de är styck. Min rekommendation är att köpa Season Pass, för att du får ju alla 8 då. Och jag tycker att man får väldigt mycket att leka runt i för pengarna då. Jag köpte Season Pass för jag visste att det skulle komma, och jag ville ha allting så jag kunde leka runt så mycket som möjligt. Och jag är väldigt nöjd än så länge med DLC:n. Jag tror att det inte kommer komma något mer just nu, eftersom vi snart får ju Star Wars. Men att det här var mycket för pengar, till skillnad från de andra. På de andra tror jag det är 4 kanske, eller något sånt där. Ja, fast det är ju Avengers också, det är ju så mycket där. Ja, det är, ja gud, det här är så mycket. Plus att det är, men, man får mycket för pengarna i alla fall. Men då sista frågan här då, Danny, på en skala från trampa på en legobit till att ha sommarlov, hur bra är spelet? Ja, det är, jag vet inte vilket som är vad på den där trampa på en legobit, det är liksom totalt ska jag förstå, men att sommarlov, det är ju skönt, för då kan man faktiskt sitta och spela så mycket man vill och, ja precis, så och, du kan ju ta det som det bästa då och yes, på en legobit. Ja, jag tycker att det här är som sagt det bästa spelet hittills, och det gör att jag blir ännu mer sugen på att få Star Wars snart. Det är som en sommarlov med bra väder helt enkelt. Ja, inte för varmt, för att då, nej, då dör nej, jag. Nej, inte, men inte så mycket regn heller. Nej, Carl, det är som sommarlov när man har air conditioning. Aha, man kan sitta okay. inomhus i bara strumplästerna och spela spel helt enkelt. Som jag kan avsluta med att, som jag skrev i på min recension, att det är ett bra köp där. Vill man ha mycket att sitta och leka med, det kan vara liksom för dig, för ditt barn, eller spela tillsammans, tycker jag är väldigt bra. Ja, det är en varm rekommendation i alla fall från min sida här. Vi kan ju nämna det att det finns en skriven recension också på vår hemsida där, nordpodcast.se, om man vill ha mer, ja vad ska man ge, djupgående. Utförligt djupgående, precis. Vi kan ju gå vidare. Jag vet inte, Rob, är du sugen eller ska jag? Ja, jag kan ta. Hoppa in. Jag har suttit nu i ett par timmar och spelat lite Mirror's Edge Catalyst här. Och jag tänkte ge mina första två kronor. Första två kronors tankar på spelet. Och jag har lite blandad åsikt angående spelet just nu. Eftersom jag har inte kommit så jättelångt. Jag har bara spelat ett par missions. Jag har mest sprungit runt och letat collectibles, för att det är sån jag är. Men jag vet inte, jag är lite, jag har lite blandade åsikter när det kommer till just karaktärerna och så. Det känns, de har gått väldigt annorlunda från originala Mirror's Edge, fast även haft behållit mycket av samma känsla. Det här verkar utspela sig i någon form av framtidsvärld, medan Mirror's Edge, alltså en bra bit in i framtiden, åtminstone en sista där en 20 år eller mer. Det finns flygande bilar vad jag sett i alla fall, så det ser ut som det i alla fall, och lite andra grejer. Medans originalen Mirror's Edge såg ut att vara kanske bara lite in i framtiden, några år bara eller så, där det någonting sådär hänt. Så det, de har varit väldigt... de har ju sagt det med det här, att det här ska ju inte riktigt vara en sequel eller sånt där, utan det är snarare en reimagining. Ja, reimagining av Hur ser du på det? Vill du hellre helst att en uppföljare? Eller alltså, jag vet inte hur man skulle kunna göra en uppföljare riktigt till ettan. Just inte på grund av den storyn var så personlig just för henne, och det är lite, det hade nog varit lite av en disservice att gå en uppföljare på det här spelet. Men jag är inte riktigt, som sagt, jag har precis börjat spela, jag har inte kommit så långt in i storyn direkt, så jag vet inte exakt vart den är på väg någonstans och vad själva köttet av storyn kommer att handla om riktigt. För just nu så har det bara varit lite små lösa små grejer för att ta en in i spelet ungefär. Så att jag tror nog att hittills så är jag lite on the fence över huruvida det var ett bra eller dåligt move att göra så. Men jag kan ju säga det, spelet är väldigt snyggt i alla fall. Det verkar inte finnas så mycket options att ställa in i det här spelet direkt, men det känns, det kör på bra på min dator i alla fall, och det är ju inte den bästa direkt. Ja, de enda gånger jag haft någon form av FPS-dropp har alltså varit när jag går in i en cutscene, eller när jag är på ett ställe där det finns en av hubsen man är på, ett så här safehouse, ett av dem, vid ett litet ställe där så har jag, så seger spelet ner, och jag är inte säker på varför, för det verkar inte vara något jättestort där, men jag vet att flera av cutscenes utspelar sig just i det rummet också, så det kanske är därför det ligger något bråkar. Men utöver det, när man springer omkring och så, absolut inga problem. Det enda problem jag har är mina personliga problem, där jag måste trycka på rätt knapp för att hoppa och sånt där, för det är precis som med original Mirror's Edge, så använder du trigger och knappar, för jag kör med handkontroll på PC:n då. Och du använder trigger och de här buttons, bumpers, ja precis, för att hoppa och croucha eller slida liksom sådär. Så att Det gäller bara att komma ihåg det. Jag finner mig ofta trycka på B eller något sådär när jag vill släppa taget på någonting eller sånt. Men nej, jag ska ju trycka på, jag ska trycka på right trigger, på left trigger istället. Så det, så det är mest mina egna problem. Jag har ramlat av hustaken ett antal gånger vid det här laget, även fast jag inte spelar så mycket. De har kvar den där grejen att man faller ner, så man känner liksom hur vinden bara rushar mot en så här, och man är på väg ner mot gatan. Men de har inte med att man hör hur benen bara krossas mot gatan och så där. Det har de inte med i det här spelet, vilket jag tycker är lite synd ändå, för det gav en väldigt mycket av den här jag vet inte, oops, så där ska jag inte göra känslan. Man ville verkligen inte göra så. Hashtag men, Rob älskar höra dina ben krossas mot marken. Precis. Så första intrycken är lite så här, kanske alltså, lite själva så. Gameplayet är bra. Det är solid. De har tagit det som var bra från ettan och snygga till det, gjort det lite mer smooth. Det är transitions mellan olika saker går smidigare, och det är inte lika ofta som du bara går in i en vägg eller något sånt där som man hade en tendens att göra i ettan. Du slår det inte lika ofta heller här, för att göra till exempel en sån här roll efter du har landat, det fungerar mycket bättre och verkar inte vara så konstigt som det var i ettan. Men just när det kommer till storyn och sådana saker så är jag lite osäker just nu. Mer kommer i min recension i reklamspelet. Precis, men då är det ju min tur att hoppa in på Total War Warhammer då, helt enkelt. Och jag vill bara börja med att säga, alltså jag har spelat det här i cirka 7 timmar nu. Jag fattar inte varför de inte har gjort det här tidigare. Alltså. Det är så här, de här blandningarna av det här, av Total War och Warhammer, de här två franchises, de skulle... Det här spelet skulle ha gjorts för länge sedan. För de gör sig så jättebra tillsammans med de här stora episka striderna och alla de här olika raserna och allt sånt där. Men jag känner att i nuläget så måste jag spela mycket mer, för att alla de här olika raserna som finns i spelet, de är ju... De spelas väldigt olika. De har väldigt mycket olika attribut och sånt där. Så att de har olika spelstilar. Om man till exempel tar de här Chaos då, till exempel, de har ju inga städer och så. Vilket gör att de är väldigt svåra att spela till början, och man måste alltid vara aggressiv och sånt där. Men som det ser ut nu så spelar jag Humans då som The Empire, och första intrycken är väldigt goda. Alltså det är, jag kände att jag kör och spelar på normal svårighetsgrad, och det är ganska svårt, men det känns liksom inte för mycket. Alltså, om man bara tänker till på rätt sätt och sånt där, så klarar man sig ganska bra. Så att första intrycken är goda, men jag tror jag måste utforska det lite mer ändå, tror jag. Jag är lite nyfiken där. Jag har ju kollat upp lite på statsen, alltså, eller systemkrav och liknande. Mm. Och det känns ju som att du kan köra på en halvdöd potatis, tänkte jag säga, upp till en super ultra megadator, så du kan kräma ut skiten ur det. Hur flyter det på för dig, och vilka inställningar har du rent grafikmässigt och så? Jag har det väldigt lågt inställt faktiskt, för att jag märkte att spelet klagade att det fattades videominne och sånt där. Så jag tänkte, men då ställer vi ner det. Men så även om jag har det inställt på medium, så ser det inte fult ut på något sätt. Och det man måste ta i åtanke då är att, alltså, du har ju, det är en enormt stort skala, alltså, om man är i de här stora striderna då, du kan gå in på liksom karaktärsnivå och titta väldigt nära på alla karaktärer i hela slagfältet, och allting är väldigt detaljerat. Så jag förstår ju helt och hållet varför det här spelet är väldigt krävande, men det är ju väldigt skalbart liksom. Du kan ju... Jag tänker mig just att det här spelet känns ju som ett jättebra exempel för benchmarking på något sätt. Oh ja. Med kommande kort som kommer nu och så känns det som, okej, vad ska vi testa det på? Ja, men släng in Warhammer. Så får vi se hur det är. Jag tror att det här kommer också vara ett sånt spel som kommer visa på alltså vikten av att ha mycket videominne också. För dagsläget så, jag vet inte vad standarden kan ligga på, idag det är väl någonstans 2-3-4 gig. Mitt kort har ju 3 gig, men för tydligen är det för lite. Så, okay. Så att, ja, för idag känns det som att standarden har lagts på runt 4 gig på grafikminne. Ja. Och nu börjar vi titta på 8 och ännu högre egentligen, 6-8. Nu är det här egentligen inte med spelet att göra, och vi ska inte gå in på mycket på det här spelet egentligen, i och med att det är bara första intryck. Men jag var ändå nyfiken på just det här med grafikkortsminnet. hur mycket tjänar jag på att ha mycket grafikkortsminne på ett sånt här spel? Vad är det jag får ut? Liksom, du kan ha högre kvalitet på texturerna. Det handlar om att du ska få plats med, i och med att banan är så pass stor, när man laddar in i en strid så är banan så stor, och med videominne du har, desto högre kvalitet på texturerna. Och det är ju mycket viktigt i det här spelet, i och med att i och med att du kan zooma in och titta på allting. Alltså, det är inte så riktigt så. Det är klart att de inte renderar allting fullt ut där du inte tittar på det. Men det är lite det här att det ska ändå finnas snabbt tillgängligt, och då måste det finnas mycket lagrar alla de här texturerna. Precis. Det du vinner är att du kan ha högre kvalitet på texturerna. Okej. Okay. Ja, jag var bara lite nyfiken. Mm. Slutligen, ja, jag tror att jag ska inte säga så mycket mer där, för jag tror jag måste spela mer. Jag måste testa de andra raserna också, för att de, som jag sa, de har olika spelstilar och de har olika attribut och sånt där. Mm. Men i och för sig kan jag ju nämna det att jag stötte på lite grafikproblem där en gång som gjorde att vi startade om. Jag var i den här overworld-kartan, eller strategiska kartan, man tittar ovanifrån och styr sina arméer och sånt där. Och hela kartan började filma rött, så det var lite konstigt. Det låter inte så jättebra, hör du? Nej, man kan ju börja fundera, är det mitt grafikkort som håller på att dö, eller är det så här, spelet som fallerar? Men det var bara att starta om spelet och löste det sig. Karl, jag tror att du måste köpa ett nytt grafikkort helt enkelt. Jag ska göra det, Norskis, oroa dig inte. De ska bara släppas först. Norskis, han är på nu. Han vill att du ska uppgradera. Det är som att han har en baktanke med det. Ja, jag förstår. Jag vill att vi ska få så bra videos utav Kalle som möjligt. Jag tror jag ska ge bort det gamla då till en kompis, tror jag faktiskt. Men jag tar gärna emot det. Vi är ju polare, hallå. Det ordnar sig, det ordnar sig. Men där så knyter vi ihop spel i fokus, och sen så går vi vidare till utmaningsuppföljning helt enkelt, där Fredrik ska få ordet. Ja, jag fick ju som sagt av vår kära Danny uppdraget och äran att ta mig an Shadowrun på Super Nintendo. Och ja, vad kan man säga? Det är ju en av de här gamla hedliga titlarna där man blandar science fiction och fantasy. Egentligen kan man ju säga att det är cyberpunk. Liksom. Det är så högteknologiskt, men det är liksom postapokalyptiskt. Och egentligen alla Deus Ex, det är så här mer bolag som styr världen från bakom kulisserna, snarare än själva regeringarna. Men du vaknar i alla fall upp som en liten snaggad snubbe som... som inte riktigt vet hur han kommer sig finna sig själv på en liksom ett bårhus eller vad det är, tror jag det är, när han startar upp, och sen så ska du egentligen ta reda på vad som har hänt, och det utvecklar sig en historia därefter. Ja, jag vet inte om jag ska gå in så mycket på storyn. Vad mer kan man säga riktigt, mer än att Det är lite Jason Bourne. Du vaknar upp, du minns ingenting av vad som har hänt, ja. Och det är liksom helt enkelt, det är din resa till att få reda på varför du hamnar på bårhuset. Och det är ju kul, för de har ju blandat in liksom så här element som magi, och även har de liksom så här orcher och alver, och jag vet, ta mig fan, de har ju drakar också. What? Ja, det är en väldigt schysst värld faktiskt, måste jag säga, som byggs upp i spelet. Och spelet i sig är ju en, vad ska man säga, en top-down action RPG typ, yes. kan man säga. Mm. I gammal hedlig Super Nintendo anda, utseende mässigt då. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag satt mig bara och körde det. Det gick väl inte så bra först kanske, då jag inte ens hittade vart jag skulle ta mig vidare. Fredrik, hur... vapen i spelen, jag menar, jag vet att du har haft väldigt stor erfarenhet om vapen i spelen. Hur gick det för dig med vapnena? Ja, alltså, när jag ungefär som du tänker så här, ja, men jag vill utforska och titta. Så när jag kommer, precis när man vaknar upp och går ut till gatan, då kommer en snubbe skrikande och pratar med dig i stora härliga textbubblor som jag älskar. Och då så här, han bara säger någonting, så springer han vidare, och jag står ju kvar där. Jaha, kul. Ja, fine. spring du, jag tänker inte följa efter dig. Så jag går åt motsatt håll istället och trallar mig vidare och kollar runt och blir beskjuten av folk och tänker, det här var ju jobbigt, varför kan inte jag skjuta folk? Då ska jag ju följt efter såklart den där snubben, för han blir ju dödad på en plats där dit han tar sig och tappar sig en litet vapen. Men det märkte jag först efter min, i min andra omgång. Så. Och så kan det gå. Det är mycket så här, gå runt i miljöerna, låsa upp, hitta en nyckel här för att öppna upp en dörr där och prata med folk helt enkelt, få en situation när du lär dig någonting. Säg att du lär dig om till exempel biljetter till en konsert med en sån här känd sångerska. Då har du lärt dig om biljetterna, då kan du fråga om biljetterna mot någon annan och då kanske du får en ny sak som du lär dig från den personen. Och då har du den hela tiden i ditt lilla register av saker som du vet, och så kan du ta det vidare med nästa person och så vidare. Så du hela tiden bygger upp en slags kunskapsbas där, kan man säga, som du kan fråga saker om. Ja, men Fredrik, om vi går tillbaka lite grann till vapen, efter att du hade fått ett vapen, vad tycker du om själva hur skulle du beskriva stridssystemet? Vad tyckte du om det? Ja, det är väl lite klankigt. Det är ju inte exakt och det känns som att det tar lite tid att försöka sikta runt, men handkontroll känns inte så. Jag satt och tänkte, åh, jag vill ha det här med mus och tangentbord. Det kändes inte så värst bra, gjorde det. Men det är ju ett barn av sin tid å andra sidan. Och för vad det gör så funkar det ändå bra. Jag menar, det är ju gjort 93, så det får man ju faktiskt ha i åtanke, tycker jag. Så det är väl, ja, det är inte mer än så, tycker jag, vad man kan säga om det. Utan Nej. Men ditt betyg på spelet då? Kom igen, bra betyg. Jag rekommenderar det till Fredrik. Ett mitt favoritspel genom tiderna, kom igen Fredrik. Ja, det är skit alltså. Nej, det är inte skit. Det är ett barn av sitt tid och det betyder bara att om du uppskattar den här Super Nintendo-eran, alltså de här typen av retro pixelerade miljöer med Nintendo-anda, då kommer du nog kunna ta det till det här ganska enkelt faktiskt. Är du så att du är ett barn av den här tiden, då kanske du egentligen kan köra Shadowrun Returns istället, ärligt talat. En ny version på sätt och vis av spelet där man får mycket av känslan och miljöerna i det, och sen kan man i efterhand ta sig tillbaka och känna på det här gamla klassiken då. Så jag skulle egentligen säga det är ett bra spel, och jag rekommenderar för dem som är ute efter just den här specifika typen av spelupplevelser på Nintendo och retrostuk. Så. Yes, och jag kan ju säga då att till Shadowrun Dragonfall Director's Cut så finns det en snubbe som har moddat och gjort originalspelet då till dess motor med själva uppdragen och sånt där. Den är inte färdig ännu, men att han fortfarande bygger på den, så att säga. Jag tycker det är kul och jag tyckte om det, och det kändes verkligen som det första spelet där. Kul. Där har vi det i alla fall. Över till dig, Carl. Till mig? Vad ska jag säga? Okej. Okay. Spelnyhet. Nej. Vi har ju ingen nu som ska utmana, så att vi hoppar in på spelnyhet. Yes, och då tar jag över här då i så fall. Och vi tar den här lite tråkigare nyheten att Allison Road, det spelet som var inspirerat av nya Silent Hills helt enkelt, lade de ner nu här under veckans gång. De sa att de skulle gå ut också med varför de har lagt ner nu under veckan, men att det har fortfarande inte kommit någonting från dem. Vilket jag tycker är ett synd, för att det såg väldigt kul ut. Jag kände att det var väldigt kul. Vi får ingen Silent Hills, men att men vi får en som är väldigt inspirerad av, som ser väldigt, väldigt likt ut. Och sen helt plötsligt bara, nope, inte där heller. Jag tycker det är väldigt synd faktiskt. Ja, jag kan inte göra annat än hålla med, för att det fanns ju en enorm potential i både Silent Hills som man tittade på demot de hade PT, och sen så då de har ju visat upp, det fanns väl ett typ demo till Allison Road också, och de visade ju båda stor potential tyckte jag, men icke. Jag tycker det finns så få bra skräckspel egentligen, och de här har ju visat som stor potential liksom att vara liksom skrämmande och liksom på ett nytt sätt. Det är inte de här liksom, vi slänger någonting in en katt framför ansiktet på det bara för att liksom skrämseleffekten eller sånt där. Men att det liksom, de bygger upp liksom stämningen och omgivningen helt enkelt. Så jag tycker det är väldigt synd. Ja, precis. Du har det. Jag kom Rufus flygande. Vet inte riktigt vad han gjorde där, men att min katt för övrigt. Yes, Fredriks katt Rufus. Skrämmande katt. Svart katt också. Han är väldigt skrämmande. Men att jag hoppas att vi får reda på varför, eller att liksom de förklarar inte varför de lade ner där. Det jag menar, de hade ju blivit upplockade av Team 17 och göra spelet ju. Eftersom de misslyckades med på crowdfunding och få pengar till spelet. Så det blev, när man såg det liksom, ja, men då kommer vi få ett bra skräckspel till slut som är inspirerat utav. Men att nu är det liksom, nope. Frågan är egentligen, kan det ha varit för snarlikt att Konami gick in och sa att liksom, ni har liksom snott vårt koncept, så att här är en season exit the stage please. Eller så kan det ju, om man ska vara, det kan ju faktiskt vara så att Team 17 kollar på det och sa, nej, det här duger bara inte. Det känns som att de kanske bara rehashat de få grejer som de såg i PT och inte hade så mycket. Vi har ju inte sett så mycket av det, så det kan ju helt enkelt säga att det fanns väldigt lite för dem att bygga på och helt enkelt var ett, ja, det var dåligt, så de la ner det. Så kan det också vara. Mm. Så sant. Så sant. Men att det är där vi hade i alla fall om Alice Road. Vilket är synd. Jag hoppas vi får mer information om det snart i alla fall. Jag hoppar in lite snabbt på deras hemsida och de har inte uppdaterat den på något sätt. Och det står inte någonting nytt där heller. Nej, jag har haft koll. Som de sa nu när den här nyheten kom upp, så stod det att de skulle komma ut på sin Twitch och allt sånt där och förklara under veckans gång. Men nu är vi på lördag här och det är fortfarande inte har kommit ut. Och jag har inte sett någonting i alla fall. Så. Men att så är det bara. Men... Ja. Vi tar och går vidare nu till veckans läcka egentligen, Watch Dogs 2. Nu inför E3 så läcker det såklart lite saker och sånt. Jag menar, för ögonen skulle, varför inte läcka någonting veckan innan E3? Och den här gången så var det Watch Dogs 2. Vi fick en trailer och vi fick lite bakom kulissen och de berättade och pratade om spelet helt enkelt. Och jag tycker det ser betydligt mycket bättre ut än Watch Dogs helt enkelt. Jag menar, har ni andra väl kollat trailern och sånt? Vad tycker ni och hur tycker ni att det ser ut? Det första intrycket ni har utav spelet. Ja, i och med att den upplevelsen man hade med första Watch Dogs så är man ju lite försiktig här liksom. Man vill inte riktigt köpa hypen riktigt än. Det sagt så ser det ju som att de har tagit det en annan riktning. Det verkar som att det är större fokus på multiplayer här, på cooperation liksom. Och det tror jag ändå har någon potential ändå. Och man ska ju inte döma spelet innan det har kommit ut, så man får ge det en chans i alla fall. Men lite skeptisk. Ja, en av grejerna jag tyckte var kul när som du sa, att de har försökt sikta lite mer på co-op multiplayer, att till skillnad från första spelet så när man träffade på någon annan så såg man ju exakt likadan ut. Till skillnad från det här spelet så har de liksom att du kan skapa din egna karaktär, så när man träffar på någon så ser man liksom, ja, ah, men titta det. Han är en hacker precis som jag, fast vi ser inte exakt likadant, vilket jag tycker är den tråkigaste i spel man har, att alla ser likadant ut. Assassin's Creed Unity till exempel, alla såg ut likadant, det var liksom olika färger bara på dem. Men att här är det lite intressant att man har gjort det. Ett problem jag ser dock är att jag tänker att det kommer att vara microtransaction för att köpa nya skins, nya hattar, nya grejer. Pengar styr, och jag tror att de kommer slänga in något sånt här också då i så fall. Ja, de kommer nog slänga in det, men det kommer nog finnas väldigt mycket. De kommer ju nog köra The Division-stuket där det finns väldigt mycket i spelet att hitta. Sen om du vill kan du säkert köpa till, men jag tror inte det kommer vara att du bara kan köpa till för så att få... Så länge det är kosmetiskt så har jag inga problem med det. Det är som vi ser tidigare, liksom, ja. Där det är kosmetiskt så är det okej att ha med microtransaction så länge det inte är pay to win, liksom, för det är ju inte det kosmetiskt det. Jag tycker det är kul att de har lagt till nu, för utöver hacken och sånt så får man nu också till sig en liten robot som man kan åka omkring med och använda, och en quadcopter en liten drönare som man kan flyga omkring med också och kolla liksom och hacka därifrån också, vilket jag tycker är coolt. Välkommen grej till. Jag menar, ifrån kan bygga på ettan var liksom tryck A för att göra det här, tryck A för att göra det här, tryck A för att göra det. Åh, du måste göra någonting, tryck A. Förhoppningsvis går vi ifrån det. För de sa det i deras den här uppvisningen, att de har ju försökt utöka att det ska vara mer, att hackandet ska vara mer naturligt och inte liksom bara ett knapptryck så där. Så jag hoppas att de jobbar, för det blev lite tjatigt i första spelet, tycker jag, spelar ganska mycket liksom, tryck samma knappt. De sa ju nu i den här extended grejen att de vill ju att man ska kunna spela på sitt sätt. Det säger ju i och för sig för utvecklare till typ alla spel gör de ju här. Men de hade ju lite illustreringar där de visade ungefär vad de menade. Och det var ju det att du kan gå in guns blazing. Det kunde du ju göra i original. Du hade ju välja på, du kunde ju vara lite mer ställt och du, men du kunde ju också gå in guns blazing. Och vissa tillfällen så var du tvungen att göra det. Men vad de sa här var ju det att du har ju val. Du kan göra ställt, du kan gå in fullt ös. Men du kan också, i och med att du har den här roboten och den här drönaren, så kan du alltså, du kan sitta på ett hustak i närheten och hacka dig in och göra saker på det sättet istället. Så att jag ser fram emot att kunna göra det, för det var någonting som jag verkligen ville ha mer av i originala Watch Dogs. Det var liksom hacka sig in i grejer och så, och lyssna på vad folk sa och liksom göra allt på det sättet istället för att jag skulle behöva smyga in och göra skiten liksom. Det är inte så det funkar nu för tiden. Nu gör vi allt via datorer. Och de har ju också sagt att det är mer av att du ska kunna kolla in på alla ställen liksom och lyssna in på konversationer och sånt där, så att det, världen lever runt det, vilket var ju till viss del vad de hade i Watch Dogs 1. Du hade ju vissa ställen du kunde hacka in och se bitar av folks liv helt enkelt. Och jag hoppas på mer av det, för jag tyckte det var väldigt intressant aspektet. Men som den enda personen här som verkligen tyckte om Watch Dogs 1, så är jag väl lite mer hypad än vad resten av er är. Då får vi se hur kul det blir att springa kring som den nya karaktären Marcus i San Francisco helt enkelt. Ja. Men det är trevligt med co-op i alla fall. Det blir nice. Yes. Sista nyheten där. Yes, vi tar sista. Efter mycket spekulationer och gissningar från allmänheten och spelindustrin, så har nu Sony gått ut och bekräftat att PlayStation 4 Neo existerar. Och den är... Alla jag har läst att den är mer hardcore gamers, men alla gamers oberoende på hur mycket de spelar. Men att det är mer för den som vill kunna köra lite mer på, som har till exempel 4K TV-apparat eller kör på en 4K-monitor eller sånt. Och det är väl helt enkelt där den är lite mer kraftfull för att kunna klara av och skala upp helt enkelt till 4K. Så egentligen så, ja, den kommer ju såklart kosta lite mer, men att det är väl för den som har de övriga grejerna, att en 4K-tv. För en annan skulle jag vara nöjd med en helt enkelt vanlig PlayStation 4. Men att jag tycker det är kul att de i alla fall gör, för att de som ändå har, de bara, varför ska jag kunna sitta och köra vanlig HD när jag har en 4K-tv? Men jag tycker det är kul att de kommer ut med det i alla fall. Fast ja. De står ju till och med i nyheten att den kommer att ha support för de flesta av spelen som kommer till PlayStation 4, vilket är lite så här, okej. Okay. Det ska ju vara samma konsol, men det står ju också att det är möjligtvis för att inte alla spel har support för 4K, men jag förstår inte riktigt varför det skulle vara. Det är ju bara att den nya konsolen har support för upp till 4K. Är det inte så? Så varför skulle det påverka spelen, ja, som spelas på den då? Det är det som är lite, det är det som jag tänkte fråga om. Att det är lite det som blir risken, att det blir någon slags splittring i marknaden där. Alltså att jag tänkte fråga om det fanns ordentlig bakåtkompatibilitet där. Så att, ja, men köper PlayStation 4 Neo, nu kan fortfarande spela alla gamla spel. Är det så det kommer vara? Eller? Alltså om vi säger så här, en Neo är liksom bara en uppgraderad PS4 helt enkelt med stöd för 4K. Det är enda skillnaden egentligen. För att de har ju gått ut och sagt att du ska kunna spela exakt samma spel på den. Det är bara att den har stöd för spel som har 4K då. Mm. Det är enda skillnaden. Men att utöver det så är det exakt samma. För att de kommer ju sälja då, både PlayStation 4 och PS4 Neo vid sida i affärer ju så. Och de har ju gått ut och sagt att just nu i alla fall, men de kan ju gå tillbaka på att det ska inte vara att, ja, ska du ha de nyaste spelen måste du ha Neo. Det här är inte som 3DS när de kommer, ja, men titta, en ny thumbstick på new 3DS liksom, ja, du måste kunna ha, du måste ha den nya för att kunna spela de här nyaste spelen. De har sagt att just nu att så är inte fallet i alla fall. Mm. Och det är båda ju gott, för så det är så det borde vara, känns det. Yes, precis, att det är liksom bara för dig som har en 4K-tv och vill kunna spela på det. Vad jag och Carl menar på är alltså, det står ju alltså, i den här nyheten till och med att de har sagt att alla eller en väldigt stor majoritet av de vanliga PS4-spelen ska fungera på PS4 Neo. Och det, de säger ju också i nyheten att det är oklart om det är dålig formulering eller om det är någonting som gör att alla spel inte kommer att gå att spela. Men om man säger så här, det här är ju precis bekräftat, så inom de kommande veckorna så kommer vi väl få förhoppningsvis någon klargöring exakt vad de menar, för att just nu är det ju bara liksom att det har varit så mycket spekulering och sånt, och de vill bara helt enkelt gå ut och säga att ja, den finns, men vi kommer inte säga något så mycket mer, för den kommer ju inte visas upp på E3, vilket jag förstår liksom, att de håller väl fortfarande på att arbeta på den, så att det är onödigt att ta upp det just nu sådär. Några mer frågor? Nej, det var väl allt egentligen för spelnyheter faktiskt. Det var spelnyheterna. Det gör ju att vi ska hoppa in på veckans diskussion. Och denna vecka så är ju, som jag sa tidigare, E3. Vad ser vi fram emot? Vad hoppas vi på? Jag har inte så mycket att komma där med, så ska jag lämna ordet ganska öppet. Så ska jag försöka hitta på någonting jag ser fram emot. Okej, då vill jag börja. Robert, vill du börja så du kan få säga så? Jag vet exakt vad du kommer säga ändå, så kör då. Jag vill se min Lego-spel. Nej. Det är min grej. du tänkte ju ta min, så jag tänkte jag tar din. Vad är det här för något du vill? Nej, Assassin's Creed. Det är klart. Jag vill höra mer. De har ju varit extremt tysta nu sen de sa det att de inte kommer, att det inte blir, att de håller på att omstrukturera och ska tänka över hur Assassin's Creed-serien kommer fortskrida. Det har inte kommit något mer nytt om det, och den nyheten släpptes i vad? Februari? Mars? Någonstans där tror jag det var. Det kanske var tidigare till och med som de sa det. Det kommer ingenting i år. Så att jag hoppas på att de kommer lite mer Assassin's Creed gott. Men det är nog där som jag ser fram emot. Sen kommer det säkert komma en massa grejer efter. Han bara, men det där skulle jag tänka på också. Shit, men ja. Det är det som jag är mest hypad för i alla fall. Okej. Danny, du får det. Yes. Får jag ordet? Åh gud. E3, ja du. Vad ser jag fram emot? Jag är väldigt nyfiken på ifall vi först och främst får lite nya IP:n helt enkelt. Det tycker jag är nästan bland roligaste. Ifall vi får liksom, vi får en fortsättning på det här spelet. Ja, det är kul, men jag vill se något nytt, för att ifall vi bara kör på samma gamla vanliga så stagnatiserade sig liksom, att vi har ju alla Call of Duty uppe i 20 nu eller sånt där. Nu låter som jag trakt ner, men jag vill se nya IP:n och sånt där, och jag vill gärna se studios som faktiskt kommer något helt nytt. Men utöver det, som sagt, Assassin's Creed är jag ju nyfiken. Jag vill se lite grann om de här nya konsolerna. NX vet vi kommer ju, har de i alla fall sagt att de inte ska visa upp, men jag litar inte på studios egentligen, att de säger en sak som kanske de visar upp i alla fall, för att det här är en sån stor nyhet i alla fall. Nu är det liksom vad vi skulle vilja, så då säger jag liksom NX, jag vill veta vad det är för någonting. Nu är det så mycket spekulation och sånt där. Jag vill se vad Microsoft har för några nya konsoler som det har spekulerats om helt enkelt. Nintendo är ju ändå rätt bra på att hålla tyst om saker som kommer ändå. I alla fall vad jag har sett. De brukar inte släppa. Det brukar inte komma några nyheter från Nintendo och så vidare, där de vill att det ska komma ut. Det var jag har hört i alla fall. Är det någon som säger emot det? Nej, inte direkt. Så att det är mycket möjligt att de sitter ganska tyst på NX för att de verkligen ska göra en reveal på E3 då. Och vi skulle ju inte veta om det, om de skulle i så fall. Till skillnad från Sony och Xbox eller Microsoft, som tycks ha mer hål än en ost. Ett såll helt enkelt. Precis. Också, jag vet att det har ju varit spekulationer och allt sånt där, men att ett nytt Red Dead skulle ju vara kul, helt enkelt. Kan jag hålla med om. Jag vet att många vill ju se någon Elder Scroll, ett nytt. Ja, det skulle ju inte vara omöjligt faktiskt nu när Fallout faktiskt har släppt. För jag vet att jag och Fredrik satt och diskuterade, och vi satt och kollade lite grann på hur många år det var emellan när de släppte spel, och det faller ju ganska bra in nu ju. Det skulle ju varit en liksom två guldår på följd för Bethesda. De släpper Fallout 4 och sen året efter släpper de Elder Scrolls 6. Det Det hade varit... jag tror inte det, men det man kan alltid drömma, känner jag på den punkten. Ja, men det är det här handlar om. Det var ju det som var frågan. Jo, det precis. Är sant, det är sant. Men Gentle Scrapfish kom ju faktiskt med bra grej där och när han säger Dishonored 2. Och jag har ju nämnt det tidigare att jag ser fram emot det mycket. Och du kan ju nämna det igen, att jag ser fram emot mycket. Jag vill se, vi har haft en trailer på det, jag tror två stycken till och med. Med lite grejer. Jag vill ha lite mer kött på benen. Jag vill ha gameplay. Vill jag ha. Gameplay är kanske tråkigt för vissa, men jag vill ha gameplay att se. Jag vill inte ha en ny trailer, jag vill ha gameplay där de visar spel live på scenen kanske till och med. Det är någonting, det sånt vill jag ha när det kommer till Dishonored, för att är det release i år eller nästa? Jag kommer inte ihåg nu. Det är väl i år, ja, i november där. Ja, så att jag vill jättegärna ha gameplay på det nu. Jag känner att det är dags. Det känns ju som att det är ju ganska rimligt att visa det faktiskt. Mm. Oh, ja. Precis. När är på. Jag vet ju att vi inte kommer få Alan Wake 2 som gick ut med nyhet, men att Remedy har ju två projekt på G, två nya IP:n, och det är jag väldigt nyfiken på vad det kan tänkas vara. Samtidigt så vet jag också att de ryktar också om Prey 2 till exempel. Skulle ju vara väldigt kul. Tycker jag. Och sen har vi ju då här nu under EA's, så hoppas jag att vi får väldigt mycket mer kött på benen när det gäller alla dessa Star Wars-spel som håller på att tillverkas där ute just nu. Visceral Games Star Wars-spel med Amy Henning som kommer från Uncharted-serien är ju jätteintressant att se. För att jag har slutat koll på hur många spel, Star Wars-spel som faktiskt är under till. För vi kollar ju en lista på alla som hade liksom, som skulle jobba med, och det är ju en väldigt lång lista, så där hoppas på att vi får väldigt mycket. Jag ser fram emot dem, men jag tänker liksom, jag vet att på den listan så står BioWare med, jag vet att den står på den listan, och jag vill ha ge mig Kotor 3, kom igen nu. Eller det behöver inte vara Kotor 3, det kan vara en Kotor reboot om de nu vill göra så, som då passar in med den här nya Star Wars lanseringen som de har nu. Gör ett Kotor i den andan då, men låt BioWare göra det för fan. Det är vad jag hoppas på i så fall. Men jag ser fram emot de andra också, vill ha mer info om dem också, för ett bra Star Wars spel vill jag ha. Och jag slänger ut den här också, eftersom jag vill se mer om NX, men att jag hoppas på ett nytt kul Super Mario, och typ alla Super Mario World kanske. Nytt Super Mario Universe, ja, jo. Då skulle du köpa på direkt eller sånt där, Fredrik. Super Mario Multiverse. om vi säger så här, det finns så mycket spel, och de har ju säkert uppskrivit väldigt många som kommer nu visas upp sånt där, men att det Ser i chatten här Gentle Crabface Beyond Good and Evil 2. Den ständiga efterfrågan på det. Det är en rimlig efterfrågan. Så vi får se om de ens visar något. Det vore ju kul. Jag har ju några uppskrivna också faktiskt. Ja, kommer inte ha mer. Sure. Jag hade Visceral Games med just där, i och med att Amy Henning som författare är jävligt intressant. Och det har ju spekulerats om att det skulle vara snack om Han Solo i huvudrollen som karaktären. Story, Han Solo, Star Wars, action-äventyr. Det låter coolt. Jag skulle vilja se en utannonsering av Middle-Earth Shadow of Mordor 2. Jag skulle vilja se mer info om Kojimas nya spel till Sony PlayStation. Just det, precis. Och sen har vi faktiskt Rocksteady som har, med lite ryktesvägar och så, det var ju, nu har de ju slutat med Batman, och om vi faktiskt ser ett Superman eller till och med Suicide Squad-spel från dem, vore det faktiskt väldigt intressant. Give me, take all my money. Sen har vi också Sony nu med Uncharted 4 ute på marknaden, så The Last of Us 2 är ju på G, kan jag tycka. Om det är tillräckligt på G för att visa upp något, ja, det återstår ju att se. Men det vore kul om man fick drömma att de faktiskt kunde utannonsera någonting om det. Sen har vi EA. De har ju snackat om att de skulle ge sig ut på den här GTA-scenen. De skulle ju skapa ett eget nytt IP som var en GTA-klon, om man så säger. Och om nu de slänger in x antal miljoner, lägg där till Frostbite-motorn kanske, Och sen lite schysst storyline eller whatever liksom. Vem vet, det vore jävligt kul med ett nytt IP rent generellt då från deras sida. Det låter ju kul, men de sa, pratade ju om det i år, så jag tror inte vi kommer få se någonting. Möjligtvis. Nej, någon sagt, sån här. Det här är ju bara drömmar om vad jag skulle vilja. Sen om det händer. Nej, jag kan tänka mig att de kanske annonsar någonting sånt i så fall. Men då får vi typ någon sån här. Det är typ någon sån här CGI-grej där de bara har lite narration, och så står det det här namnet bara och så. Ja, alltså då blir den bekräftad. Det tycker jag är kul också. För att bekräfta någonting ytterligare så skulle man ju vilja faktiskt se ren gameplay från Mass Effect Andromeda. Yes. Och jag tror det var det som du tänkte säga, men det var ju såklart Assassin's Creed, men jag, som vanligt. Jag har lagt Assassin's Creed, eller Mass Effect ur sidan eftersom jag inte äger ett 3C eller ett Xbox One. Så har jag lagt det lite åt sidan. Jag tänker tänka på det, för då kommer jag sitta där. Ja, okej. Där man inte vet om man ingen ska vara där, man brukar säga. Sen skulle jag vilja faktiskt se att, och det är inte på spelsidan på det sättet, men med Microsoft som gått ut hårt med bakåtkompatibiliteten för Bonern, så varför inte Sony gå ut och göra likadant för PS4 och kommande nyversioner av PS4. De behöver komma in där. De har ju visat lite på den här streamingversionen, men det har ju viskats om bakåtkompatibilitet, och det har ju till och med kommit ut ett par titlar faktiskt. Det var ju i samband med något spel, det kom ut några gamla Star Wars titlar till exempel och liknande. Så varför inte? Det vore kul. Det är önsketänkande kanske, men det vore jättekul. Och sen slutligen, självklart, ytterligare gameplay. Saftig, fet gameplay av Civ 6. Såklart. Det är precis där, den 45 där, minuter där eller någonting. Kom det nu, Civ. Där är min Assassin's Creed. 12 timmar gameplay också, för att man ska få en tydlig bild av det. Liksom. Precis, ja, in i minsta detalj. En riktigt tydlig bild. Men det är några av dem som jag kände sig rakt av. Och det vore jättekul att se lite nytt av. Just Middle-earth Shadow of Mordor vore jättekul att se en tvåa. Det vart så framgångsrikt och det plisar så många på så många olika sätt, inte bara rent gameplaymässigt men även storymässigt, och det bäddar för så mycket, så det vore jättekul att se. Men det är i alla fall några av dem som jag tycker vore jättekul om de faktiskt. Jag har kommit på några fler. Nu när ni har pratat så har jag suttit och tänkt lite. Om du inte hade, hade du kommit fram till någonting, Karl, eller vill du att, kan jag? Nej, de har ju nämnt alltihopa. Det är sådana två. Och Red Dead Redemption är väl det som sticker ut mycket i så fall. Då skulle jag vilja se att Red Dead Redemption kommer ut på PC i så fall. Annars blir jag lite butter. Lite putt i annat fall. Ja. Det blir Karl sad face då. Robert, vad hade du för några stycken som du hade tänkt ut då? När vi ändå pratar om önsketänken egentligen, jag vill ha på någon form ett nytt Fable. Kan vi snälla, de har ju spritsat, men IP'n ägs ju fortfarande av någon. Den gör ju det. Så att de kan ansa att de i alla fall tänker jobba på det kanske. Det skulle ju vara trevligt. Är det EA som har det? Det är dem, mycket möjligt där. Det är säkert. Så vi får väl se vad som händer där. Men även, det är ju extremt önsketänkande för den biten då. Men kanske ett nytt Bioshock. Det skulle ju vara någonting. Det var ju faktiskt ett tag sedan, så att jag menar. Precis. Ja, det var 3 år sedan det kom. Ja. Bioshock Infinite. Jag menar, det är inte en dålig gissning om inte annat. Nej, vilka är det som gör det? Så det är det. Jag sitter och tittar på, försöker se vad det står på min egen där. Så det är 2K är de som ger ut det, va? Är det inte det? Ja, studion finns ju inte längre. Så, men det, så det måste ju vara en helt ny. Någon då, gör det inte det? Ja, det är väl 2K då. Jag skulle gärna se ett nytt Bioshock. Just det, jag älskar det inför det. Jag tyckte det var skitbra. Jag har inte varit så där jättefan av original Bioshock, men... Men Infinite var jättebra, men det var för att det lite luftigare så här. Det var ju Irrational Games som skapade Bioshock. Precis. Men så där skulle jag vilja se. Sen även jag vill, nu kanske inte det E3 värdigt direkt, men announcement i alla fall för en engelsk översättning av nya YS-spelet, att det faktiskt kommer. För jag kan ju tänka mig att någon sån utannonsering skulle komma runt E3, alla, för med tanke på alla spelhype och sånt som är där, att någonting sånt. För det släpps ju nu i någon gång i år, gör det. Nu har jag för mig. Det nya, det släpps i Japan. Så jag vill ha en announcement i alla fall att det kommer till oss västerlänningar som sitter och väntar på ett nytt YS-spel. Och ska man drömma vidare så även ett nytt Psykoden möjligtvis. Jag vet inte vem som äger rättigheterna till det, helt ärligt. Och de senaste spelen har vi varit lite så där, men ett retro-stil Psykoden skulle vara jättetrevligt. I stil med ettan och tvåan vore väldigt trevligt. Jag skulle se fram emot, jag skulle köpa det. Det skulle vara. Och eftersom jag pratade med min bror också, gjorde jag när han var här uppe och hälsade på. Halo ODST 2 skulle jag vilja se. För att ODST var så annorlunda och ändå samma sak som de andra Halo-spelen. Och det hade mycket bra. Ja, för femman kom inte för så länge sen, så det känns som att Halo kanske borde ha någonting emellan en eventuell sexa. Det kommer ju Halo Wars 2 gör ju, men det här Halo. Ja, det är en annan utvecklare väl. Ja, men ODST var ju. Det var ju meningen att det skulle vara typ DLC till trean egentligen, men sen var det så mycket så det var ett eget spel. Och det var väldigt bra var det. Jag skulle vilja se ett till ODST-spel var det. Det finns ju mycket att göra med det konceptet också. Ja, det gör ju det. Otroliga möjligheter i vad de kan gå för någonstans med det, så att jag håller med dig där faktiskt, det tänkte jag inte på. Det enda tråkiga med det är ju det att de har ju tagit Buck och gjort hon till en Spartan nu, så att. Jo, så sant. Men då kan vi hitta på något annat. Och typ att alla ODST, enligt vad jag hört i alla fall, så är alla ODST som också blivit gjorda till Spartans, så att det finns typ inte ODST längre. Så jag blir. Men då kan vi ha en prequel då i så fall. Ja, jo, jag skulle gärna ha typ en prequel som leder upp kanske till det som händer. Men original ODST var ju som en prequel, det utspelades i mitten av Halo 2 liksom, så varför inte? Ja, det utspelar sig mellan där det är lite slutet av det är precis där Halo 3 börjar. Ja, men precis. 3 börjar tror jag. Något sånt. Jag glömmer alltid bort exakt när det utspelar sig. Jag har för mig att det är ett uppdrag i Halo 2 som utspelar sig. Jag är väldigt nyfiken på vilken show tror ni stjäl hela evenemanget? Vilken kommer vara den mest spektakulära? Ja, men det är väl alltid Ubisoft. Ja, men jag kan ju fråga alltid. Sen vore det jävligt kul om de andra faktiskt gick in på de här showerna på samma sätt som Ubisoft gör. De ger ju en show verkligen. De har bra presentatörer, de har kul helt enkelt. Hon, de har humor. Vad heter? Aisha Tyler, precis, har hon ju. Det var det jag tänkte. Hon är tillbaka i år igen för övrigt. Det är jättebra. Det är lite kanske lite. Nej, men hon är ju skitbra. Jag tycker om henne. Jag tycker hon är ganska rolig som. Jag så tittade på Whose Line Is It Anyway. Whose Line. Det var jättekul. Men vilka var det som var förra året? Var det Sony som hade en väldigt lackluster show? Var det inte det? Var det inte de som hade hela tiden på översättning från japanska? Där de hade de hade lika mycket karisma som en död antilop. Ja, precis. Och de hade ju någon med en så här hjälm på sig också. Ja, var det inte de som hade en sån här skumma? Det känns lite så här, man bara oseriöst eller sånt. Alltså det är någonting som jag kan tänka mig kanske funkar i Japan. Men nu är vi i väst här och vi har inte riktigt samma standard. De är ju väldigt formella helt enkelt. Det har de väl kanske svårt att gå ifrån, men man skulle ju vilja hoppas att de på något sätt tar in en västerländsk presentatör och deras vägnar så att säga. För det är ändå hela världen som tittar. Så. Jag tänkte nu Crackdown 3, det skulle vara kul att se lite gameplay på det, apropå ingenting. Ja, precis. Vi har ju bara fått den här cinematic trailern ju fört. Jag tänkte också nu det här, hur mycket VR tror vi kommer ha på alla olika. Precis. Vi hade ju förr med de där jävla, jag kommer inte ens ihåg vad de heter för någonting på Xbox och det där skiten. Whatever, tjafs som ingen vill ha. Men att VR är ju det, frågan är hur mycket kommer vi se VR egentligen? Vi kommer nog se en hel del tror jag. Jag menar, tror jag kommer, för de hade ju massor av spel som de håller på att radda upp ju. Och där och men Xbox och det. Ja, nej, Xbox blir nog väldigt tyst om de inte mot förmodan faktiskt utannonserar en ny konsol och sen säger, men vi har ett partnerskap med Oculus Rift liksom. Jag menar, de har ju sålt Xbox One controllers till dem och så. Jag fick bara en tanke, men just nu fick jag så här, Mirror's Edge i VR. Kräksimulator nu. Alltså jag har inte den redan blivit bekräftad. Jo, jag vet, men jag sitter och tänker på hur det skulle vara. Jag sitter bara liksom, jag får ju så här små panik bara när jag springer omkring själv i vanligt så här, om man ramlar ner från hustaken och grejer. Jag kan bara tänka på hur det skulle vara i VR. Man bara, stor risk för att det skulle bli väldigt man skulle bli väldigt mycket spyor. Man får sitta med en hink bredvid helt enkelt. Ja. Alltså, Microsoft förra året så visade de ju upp HoloLensen, men att det har ju inte varit ett skit om det sen dess. Kommer vi se någonting mer där? För de hade ju den här Minecraft-uppvisningen, men sen, för den skulle ju inte säljas till konsumenter på den närmsta försäljliga tiden direkt, som de gick ut och sa, för att det just nu var så himla dyrt väl. Men att, tror vi kommer få se någonting överhuvudtaget? För Microsoft, det är ju inte har riktigt ingenting. En spelgrej är det ju inte. Det är det som, det är ju en all-purpose utility tool liksom. Du kan ju spela via den, så vitt jag förstod. Du har liksom satt upp en skärm via den inuti och spela via den, men du spelar ju inte spel via de har ju det där liksom när man kommer aliens ut ur väggen och sånt där och sånt där, men det är mer gimmick än någonting annat. Ja, men att frågan är, kommer vi se någonting överhuvudtaget så där? Alltså, jag kan tänka mig att vi kan se någonting runt omkring E3, men jag tror inte det är någonting som de kommer visa på E3, så vidare att de har lyckats slimma ner den, ser ut som ett par glasögon liksom eller något sånt där. Kan vi få ett par så här George L. Forge VC istället? Ja, du, jag skulle ta det över någonting annat egentligen. för er Star Wars-nötter, det är Star Trek det där. Ja, jag kan väl bara avsluta och säga det innan vi avslutar det här med att det är så många större studios som tydligen har arbetat med VR. Så jag skulle bara vilja se från någon av de här större studiosen bara ett bekräftande på, ja, vi arbetar med VR och det här är kanske några exempel på titlar. Yes. Så det är egentligen det om man ska avrunda det. Nej, jag tänkte jag avrundar med tiderna för det, för dem, så att folk vet det. Och sen kan vi gå vidare. Och det börjar så då söndag den 12 med EA 22.00. Sen har vi natten den 13 klockan 4 på morgonen, så är det Bethesda. 18.30 kliver Microsoft upp. 20.30 PC Gaming Show. Och sen klockan 22 så börjar Ubisoft, vilket jag antar att de flesta oss här ser fram emot. Sen har vi den 14, och då är det klockan 3 på natten så har Sony sin uppvisning. Och sen klockan 18 på dagen så är det Nintendo Treehouse Live. Där har vi i alla fall E3-tiderna för de olika showerna i alla fall. Yes. Ja, det är. Då rundar vi av veckans diskussion. Det var ganska köttigt faktiskt, det är mer än vad jag trodde. Men då hoppar vi in på... Vänta bara tills nästa vecka när vi ska prata om allt som har visats upp. Oh ja. Eller hur? Ja, nu ska vi se. Ja. Men då ska vi hoppa in på övriga några ämnen. Och det är slutligen, äntligen, Warcraft. Jag har ju inte varit med på vissa avsnitt på senaste för att jag var bortrest och sånt där. Och jag har liksom väntat på att folk ni ska prata om Warcraft, men jag har aldrig brutit av. Så nu vill jag faktiskt prata om Warcraft, helt enkelt. Ja, men fortfarande, det är som sagt, vi har ju väntat. Lotta är ju våran lilla Warcraft-nöt och... Så vi får låta henne återkomma med sina åsikter framledes, helt enkelt. Vi kommer bara höra att men de ändrade allting och inte bra. Nej, det var inte så. det är inte den färgen på hustaken i den här staden. Jag skulle inte förvåna mig faktiskt. Ja, säg inte det. Jag träffade henne här om dagen och hon var väldigt chipper och hade på sig en Warcraft t-shirt och det sa lite i sig. Men vi pratade förvisst inte så mycket om filmen i sig, men ja, vi får se. Oj ja. Vad ska man börja för någonstans? Det är Carl, du kan ju börja med storyn lite grann. Ja, det är Warcraft 1-spelet som det utspelar sig om egentligen. Hur ska man förklara? Det är ju ganska stort egentligen. Det är, eller egentligen inte. Ja, men premissen är ju att det är ju, nu kommer jag aldrig ihåg vad det heter. Det är ju Horden, de har skapat en portal in till människornas värld. Och så ska först så kan de bara skicka igenom ett handfull är det orker? Ja, det är väl orker. Ja, det är det. Ja. De kan bara skicka igenom en handfull orker först. Och sen så måste de fånga en massa människor för att de måste ha livsenergi för att kunna släppa igenom resten av horden. Då. Och det är egentligen premissen. Mm. Och det här är ju som sagt då storyn för Warcraft 1. Och jag skulle vilja börja med att säga att jag har sett att den här filmen har fått så mycket negativa recensioner. Alltså från andra officiella, liksom alla andra tidningar och sånt där. Och jag fattar inte varför. Jag läste det lite kort först när jag gick in. Aha, det här verkar ju inte alls bra. Och sen så gick man in och man tänkte bara, alltså det var ju inte en Godfather 2, men det var ju fortfarande en väldigt bra underhållande film. Och actionfylld och allt som man skulle vilja ha. Så att jag skulle vilja säga att jag var riktigt nöjd med den filmen. Hur känner ni andra? Ja, Danny, hur känner du? Ja, jag kan ta lite kortfattat. Jag har ju inte, alltså det är ju baserat på Warcraft 1 och jag har inte spelat Warcraft sedan det kom ut typ, och det är ju, vad är det, 20 plus år, vad är det, 20 plus någonting år sedan första spelet kom ut. Så att, och jag spelar dem inte för Lawrence skull, så att jag är in för att krossa och mosa och lämlästa mörda allt som fanns. Så att jag är en väldigt noob när det gäller liksom Warcraft loren egentligen. Så att jag gick mer in för att det, ja, det är en fantasy helt enkelt, lite roligt med lite orker och sånt där. Och det var väldigt mycket som gick mig rakt över huvudet. I början så skulle de bara hämta, ja, försöker komma på honom, han trollkaren, whatever. Nej, Guldan. Precis, Guldan. Ah, de bara, hämta honom liksom. Jag bara, vem är det? Och varför måste de hämta honom? Det var liksom sådana saker. Eller menar du Mediv? Ja, men, whatever, Mediv. Mänskliga trollkaren är Mediv. Yes. Och okay. Sådana där, liksom karaktärer och liksom områden och sånt där, det var liksom sånt liksom. Men det var liksom så här. Jag gick in för det, som en popcornsrulle. Det var liksom så här, jag kommer inte kunna all lore, för att jag vet att det är väldigt mycket fanservice. Det finns en stor, som jag förklarade för en bekant liksom, att det är en väldigt stor fanservice för spelen mitt i, där man till exempel där de panorerar över orkbyen och sånt där, man ser folk som går fram och tillbaka. Det är liksom det som hur spelen såg ut för den tiden. Nu är det en betydligt snyggare grafik, men det är ju liksom, det är fanservice alla som i Doom-filmen när man kör first person. Det är liksom lite fanservice där. Lite men, oschysst att jämföra det med Doom-filmen, men okej. Okay. Jag menar att den här fanservice, first person, liksom, för att det är så spelet såg ut. Det är det jag menar mest som en jämförelse. Men utöver det så jag tyckte det var en underhållande film, även fast det var så mycket gick förbi. Fast som jag har spelat lite grann, så var det när de rider ut från stan den första gången och grider de över bron, så ser man lite, jag kommer inte ihåg vad monstret heter. Liksom. Jag bara, det är en Murloc. En Murloc, jag bara, det är en sån där, jag har sett dem förut. Det är samma, liksom. Det är ljudeffekterna från Hearthstone också. Okej, kan du flicka in här på P och meddela att Warcraft 1 Orcs and Humans kom ut 94. Ja, så det är en stund sedan. 20 plus år sedan. Ja, 22 år sedan. Yes. Så att för min del så jag tycker att folk ska gå och se den. Jag tycker att den var underhållande, även fast det var väldigt mycket som gick mig förbi så där, så att ifall jag hade varit Lotta, så hade jag säkert liksom bara, det där är, kanske hade varit så, men det där stämmer inte så. Men att jag gick in liksom att jag ska vara en kul stund, för att jag vill ju så gärna se bra spel till filmer helt enkelt. För jag vill att de ska komma någonstans, så att vi kan få lite mera, inte bara spel, utan vi kan få en mer cinematisk upplevelse också, ifall man är en fan av en serie. Och jag vill att de ska lyckas, och jag vill inte se att sådana misslyckas, för då kommer det liksom att vi håller oss bara till spel. Det tycker jag är tråkigt, det är liksom expanderat. Men att det var bra film, snygg grafik för det mesta. Det var en del gånger det liksom var lite så här, nej, tyckte jag. Men att överlag, jag gillar karaktärerna. Jag tyckte mest om orkerna. Människorna kunde jag liksom, don't care. Stereotypiska det, liksom. Det enda som inte sålde mig, som de lyckades övertyga mig vad gäller karaktärerna, var relationen mellan han Lothar och hans son. Den tyckte jag var väldigt krystad. Alltså ja, visst var den. Det var liksom, kunde övertyga dem inte någonstans liksom. Nej. Jag kan säga en sak som absolut inte övertygar mig, men det är liksom en love romance mitt i alltihop. Jag bara, what, when, who, why, när, somnar jag någon gång här under, det är ingen tråkig film, jag har inte somnat och missat någonting mitt i alltihopa. Det kändes väldigt så inklämt mitt i alltihopa, som inte gav ett skit för filmen. Det är väl en av de största mest grejen jag tycker var liksom, vänta, vad? Jaha, okej. Om jag ska ta någonting positivt dock, då gillade jag verkligen alltså, man kände att det var någon slags vikt bakom i actionen. Det kändes väldigt tungt, för att de här orkerna, de är ju väldigt stora och muskulösa och sådär. Och när de slog med någon med en sån här gigantisk jävla hammare, det kändes verkligen liksom, man kände i ljuddesignen och i hur det var filmat, hur liksom hur vikten av den här hammaren, som skulle den vara verklig, så skulle den väga säkert 500 kilo eller sånt där liksom. Och det gillade jag väldigt mycket. Jag fick den känslan genom hela filmen. Jag tycker att det första scenen de stöter på orken, när det kommer en ork liksom springer ner med busken med sin stora hammare, så tar han från ner gubben liksom, vart tog gubben vägen? Det är liksom som att han tryckte ner en tål. Jag bara, planterade honom mark. Ja, han planterade honom stenhårt. Så jag bara, no. Men sen var det liksom så här, action, whatever. mosa. Så att, och sen så efteråt, jag gick ju in på samma sätt som Danny. Jag har inte superkoll på Warcraft-loren. Jag har läst lite om det, men jag har knappt spelat spel. Jag spelade det i Warcraft 3 när jag var lite, men det var typ det. Så jag hade inte så koll. Så, sen efteråt så tänkte jag, men jag ska kolla upp det här. För det finns ju säkert saker de har ändrat på. Och tror det eller ej, det är mycket saker de har ändrat på. Och det är stora grejer de har ändrat på också. Jag tänker inte säga någonting, för filmen är ganska ny. Och jag tycker ändå ni ska gå och se den. Så jag säger inget speciellt. Men det är stora saker som de har ändrat på. Och personligen så har jag inget koppling till det, så jag skiter ju fullständigt i det. Det är oväsentligt. Men det är, jag vet inte om det kanske är för att de ska bygga upp för uppföljare eller sånt där, eller det ska passa filmuniversumet bättre, jag vet. Så att det i den här filmen, det var ju väldigt tydligt i början där de så här bara radar upp alla karaktärer så här, det här är typ deras namn och deras favoriträtt. Det var typ så kort vi fick veta om dem, som det var väldigt lite information, känns det som. Och alla som har spelat spelen, de vet, ja, det vet jag exakt vem det är, så. Men en annan kanske inte har så mycket kvar. Så de försökte ju verkligen, de gjorde ju verkligen sitt bästa, tror jag ändå. Det här är ju det problemet som vi har återigen med spelfilmer, att för de som inte spelar spelen, de försöker ju såklart göra så att fansen älskar spelen, och sen att få in den allmänna publiken, vilket är problem då, att en del spel har ju väldigt så här, som Warcraft, väldigt lore och story heavy liksom, med mycket karaktärer. Det är som att någon helt plötsligt skulle bara gå in och kolla på Sagan om ringen och aldrig har läst böckerna, eller har ett koll överhuvudtaget. De bara, vem? Varför? Det är hans släkt. Och de känner bara, okej. Okay. Man får med sig ett lexikon in helt. Ja, det är nästan det var så. Han. Men bläddra att, fem sidor, det, okay. Det är det som är problemet, att i de här filmerna... Och jag tittade på Angry Joe Show. Jag bryr mig inte för fem öre vad han säger, men jag tycker det är mest kul att höra vad han säger. Och han är väldigt kritisk. Han sa liksom att det är filmens fel ifall inte jag kommer ihåg vad de heter efter typ halva filmen, mer eller mindre. Det får väl hålla med också, att ifall jag inte kommer ihåg vad de heter, då känns det som att ni har inte gjort ett tillräckligt bra jobb för att liksom jag ska bli investerad kanske i karaktärerna. Jag såg liksom, ja, det är han liksom. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men det var liksom whatever. Det var liksom så här, jag vill bara se vart storyn går. Och det är en intressant story liksom, den här med portalen, och de ska liksom vad de ska göra, och alla de intriger som är sinsemellan de olika karaktärerna, som säkert har någon djupare mening i spelen säkert, men vad vet jag. Men jag tycker, gå och se filmen, helt enkelt. Fredrik, du sitter här och bara väntar. Himlar med ögonen och rullar med tummarna och pillar en aning samtidigt. Ja, nej, jag kan bara hålla med om att det är en okej popcornrulle. Det är ju knappast någon superrulle liksom, rent storymässigt. Den är väldigt enkel att ta till sig, och det är ju faktiskt ett plus, tycker jag. Det jag störde mig mest på var ju valen av skådespelare. Mm-hmm. Det fanns skådespelare, framförallt Medivh, Ben Foster, han var fel. Och det, jag har ingen liksom koppling mot spelen. Jag tycker bara att han var inte särskilt, han gav ingen bra prestation, tyckte jag. Det var slätstruket, det var tråkigt, alla egentligen på den mänskliga sidan var, det fanns ingen att heja på. Inte ens huvudkaraktären fann jag relatable. Nej, det är... den enda som var, det var Durotan på Orchernas sida. Och vad heter hon, Garona, eller hon heter, var väl okej också. Och de var mer intressanta än människorna. Och deras story lika så. Det här sa du och pratade du om sist, att den mest som stack ut liksom, att det var liksom slätstruket, det var ju liksom Dominic Coopers karaktär. Det var ju slöseri på Dominic Cooper, ifall du säger det var, så. Det var synd. Jag tycker om han som skådis, och framförallt nu när jag börjat sett Preacher. Ta en titt på den serien, kan jag väl bara säga. Bra. Första tre avsnitt. Men den karaktären antar jag inte betyder någonting för den här spelserien, för att det var liksom, ja, gör så där bara. Det är som att de skyfflar framför kameran ungefär. Och sen har vi den där jävla trollkarsungen som springer runt och försöker vara Ja, han var ju ganska tråkig. Den skådespelaren har ju ingen karisma överhuvudtaget, måste jag säga. Och det var egentligen en av de största, till och med värre än Ben Foster, som är en väldigt bra skådespelare. Även om man, ju fort man ser den, tänker jag, men han är ju bad guy i alla filmer. Och ja, ni får väl titta på filmen och se om han är bad guy eller inte. Men nej, det var Orchernas sida framförallt. Estetiken på filmen är ju väldigt Warcraft. Där har ju Blizzard varit med in i sömmarna och hållit på. För det, hur de panorerar, hur de tar shots, allting sånt, det känns väldigt Warcraft. Och det är väl egentligen miljöerna och den här suget efter att se vad som händer i världen som gör mig så här sugen att se en eventuell nästa del. Mer än kanske karaktärerna. Så är det så att ni vill se, som sagt, lite action och framförallt orker som tar enorma hammare och bara mosar skiten ur folk, då kan ni ta en titt på Warcraft. Jag vet inte om jag skulle säga att ni ska se det på bio. Ni kan egentligen, tycker jag, vänta och se det på Blu-ray. Jag tror det här, då måste jag faktiskt, kan inte hålla med, för den här filmen gör sig bra på bio i och med att den är så pass action hård rulle. Mm. Jag tänker mer inte så mycket på själva utformningen, utan mest för att det kanske inte är värt de pengarna. Mycket möjligt, men den gör sig väldigt bra på bio i och med att den är en väldigt actionfylld rulle. Mm. Så jag personligen tycker man ska se den på bio för att man ska få bra ljud och sånt där. Det finns ju många som säger att 3D-versionen är väldigt bra. Jag såg den inte i 3D för att jag hatar 3D, men det är en annan sak. Ja, men det, man kan väl säga, vi alla är ju ganska ensam i alla fall, att det är en bra popcornrulle och absolut god underhållning för stunden. Oh ja. Och sen så detaljerna där de är, alltså storyn och skådespeleriet, kan man diskutera fram och tillbaka. Jag håller med vissa punkter där som Fredrik har tagit upp. Han har helt rätt i att det är väldigt slätstruket på vissa punkter. Och sen så får man ju se framöver vad hardcore-fansen tycker om de ändringarna de har gjort i storyn också, för det var den sista stor grej som hände i slutet av filmen som de hade ändrat på. Varför? Alltså slutsatsen är den samma, men hur och varför det blev så, det har de förändrat på. Så att, precis. Man kan säga redan nu att så som det ser ut rent pengamässigt så har de ju gått break-even redan. Mm. Och Kina har redan precis påbörjat, så de har tjänat in massor med pengar där. Så chansen att få en uppföljare är egentligen ganska klar egentligen, tror jag. Det tror jag också. De sätter upp och det ska bli jättekul att se en uppföljning faktiskt. Mm. Vi behöver se fler regelrätta, riktiga uppföljningar på spel till filmer faktiskt. Och det här är ett jättebra första steg på att komma in ordentligt på den marknaden. Jajamensan, men det var väl allt för nödämnen. Ingen som har varit extra att ta upp. Nej. Men då kom ju faktiskt sista biten här, och det är ju lyssnarmail faktiskt. Och då har vi ju vår eminenta Rob som ska prata lite. Han har varit tyst på sista biten här nu. Ja, nej, men jag har inte sett filmen, så att, jag tänkte att då håller jag käften istället. Nu får du så mycket du vill. Robert, alla dör. Så, nu har vi klarat av det också. Okej, okay. Ja, jag bryr mig inte. Inte så långt ifrån. Så det är inte spoilers i ord för mig. Snape dödar Dumbledore. Too soon! Snape kills gaydumbledore.com. Eller vad det nu. Nej, men jag satt och kollade. Nej, skitsamma. I alla fall, nu har vi lyssnat med här. Vi har fått ett här. Vill se en remake på Shenmue 1 och 2. Sen även Beyond Good and Evil 2. Då har jag fått alla spel jag väntat på länge. Och Half-Life 3. Med vänliga hälsningar. Raleishi på Twitter. Ja, precis. Jag slängde ut en fråga under veckan. Vad folk skulle tänka sig vilja se. Eller komma skall under E3-veckan. Så det är därifrån vi har fått den. Ja, det var mest att jag inte kunde uttala namnet. Så har vi fått ett ytterligare här då. Hej! Hej på dig. Jag hoppas att EA faktiskt visar upp den påstådda GTA-dödaren som de enligt många källor ska arbeta på. Tänk en väloljad GTA-värld i Frostbite-motorn, det är som du säger, sa Fredrik. Sen kan man också fantisera över vilken tidsperiod ett eventuellt sådant spel skulle vara i. Mafia 3 är 60-70-tal och har redan spel i tidigare tidsperioder. GTA 5 är nutid och likaså de flesta Ubisoft-spel, till exempel Watch Dogs, Sleeping Dogs med mera. Jag skulle vilja se liknande Order 1886, för även om spelet inte levde upp till förväntningarna så var miljöerna och tidsperioden jävligt intressanta. Om ni fick välja, vilken tidsperiod skulle ett eventuellt tredjepersons GTA utspela sig i för tid? Tack för podden, tack och hej, Danne. Ja, vi kan ju slänga över till Fredrik först. Vilken tidsperiod skulle du vilja se ett sådär spel i? Ett GTA-spel? Ja, det framgick. Han sa GTA, men det verkar ju som han menar att den här... Open World här... Sandbox med Frostbite, helt enkelt. Ja, det här EA, okay. Deras GTA-dödare. Mm. Vad skulle du vilja se för någonting? Ja, det... Ska vi dra till med en års med så här, tidsperiod? Ja, kom. Stenåldern hade varit. Ja, du. Bingen att kasta stenar på folk så här. Klubbar sälar lite sånt där. Säg det som Assassin's Creed inte har varit och nosat på redan, känns det som. Men ja, vi säger väl 20-talets USA. Lite... Det är en tidsåldern som var heter serien Peaky Blinders utspelar sig med så här massa gangsters som springer runt och slår varandra. Ja, precis. Med rakblad i hatten och sådär. Ja, och sen... Ja, precis. Ja, den perioden kanske. Vore nice. Då har man fortfarande bilar och sånt där. Eller, alltså, det är väldigt... Väldigt tidiga, men... Det är väldigt tidiga, men de finns där. Så att, absolut. Kanske man får springa en bit innan man hittar en bil och sno. Det är en sån övergångsperiod i tiden från det här 1800-talstänket och häst och vagn till nutida, moderna. Så det finns en... Man kan komma med mycket uppfinningar och grejer, kanske. Jag kan ju ta ordet då direkt. Jag skulle gärna vilja se... Jag menar, Rockstar, de har ju gjort... Nu ska vi se, nu vet jag inte riktigt när Vice City och 3:an utspelade sig exakt, men det var väl 80- och 90-tal, va? Skulle man väl säga. Ja, Vice City var ju 80-tal. Ja, lika så. San Andreas var ju också 90-tal, typ, skulle jag väl säga. Så jag skulle vilja se den tidsperioden igen, typ så här, den typiska 80-tal disco-scen, alltså väldigt konstiga kläder och allt sånt där. Du minns det som igår, Kalle. Oh ja, när jag var... Ja, inte ens fanns. Precis. Inte födden. Nej. Inte ens på tanke. Nej, men alltså, jag har ju spelat Vice City väldigt mycket och det var ju onekligen ett bra spel för sin tid. Men det har ju inte åldrats jättebra. Så jag skulle vilja se en ny tagning på den tidsåldern. Absolut. Det ligger lite i tiden nu att ha den här 80-tals-viben med Tron-känslan och de vita kläderna. Och, Miami Vice. Och, mycket neon. Daniel, ja. Eller hade du något mer? Nej, jag har inget mer. Danny, vad säger du? Tidsperiod. Ja. Bara för att vara så jobbig ska jag gå tillbaka till de gamla grekerna eller något sånt där. Jättetidigt. Så där. Redan de gamla grekerna. Jag menar, man springer omkring där och leker någon över. Någon speciell så tidsperiod är gamla grekerna, du tänker, gamla antiken där du tänker jag, på. Ja. Jag kan inte säga något direkt, men att ja, du. Runt Jesu födelse. Ja, gud, varför inte, herregud. Kanske 400 före Kristus skulle jag säga. Ja, vi slår till. Nej. Inte tidigare. 333 typ... efter Kristus. Okej. Okay. Wow. Mm. Yes. Vore det coolt att ha en Jesus GTA-klon. Man springer runt som Jesus i en så här open world. Och sen så healar man folk och gör bröd av grejer. Och ifall man blir jagad så springer man bara över vattnet. Ja, för fan. Och så slutar det med att man blir korsfäst. For the win, bitches, säger man. Och så springer man. Ja, blir man dödad så måste man vänta 3 dagar så. Ja, precis, ja, precis. I realtid. Det är bara stänga av spelet och vänta 3 dagar så man spelar. Oj, oj. Ja. Ja. Halleluja. Det var väl det. Ja, jag har inte sagt. Det var väl det. Nej, du får. Varsågod. Ja, det får jag väl. Ja, det är jag som håller det här nu, just nu. Så att, eftersom det är min sekund. Oj, vad han varit defensiv, ja, där. Oj. Jag vet inte, alltså, jag är inte så jätteförtjust i någon tidsålder som vi har haft. Det skulle väl vara kanske typ så här 30-40-tal eller något sånt där kanske. Men annars så skulle jag kanske vilja säga ett som utspelar sig i framtiden. Lite mer sci-fi, fast fortfarande samma stuk då. Fast med lite mer futuristiska grejer och sånt. Det skulle kanske vara något. För då har man ju kanske lite mer licens att leka också, för man behöver inte hålla sig så så nära. Nu är det ju i och för sig inte ett Rockstar-spel men det handlar om, men ponera att det skulle vara det. De gillar ju att så att säga göra parodier på så här nutida, ja vad ska man säga, det är kultur och och så så att det skulle man kunna, då skulle man ju hitta på skit i så fall, kanske göra något, spinna vidare med något med VR och så, när folk bara sitter här bara och med sina VR headset. Alltså det finns ju så mycket material att använda till sådana grejer. Sci-fi författare har ju gjort det i åratal, men så att det finns ju alltid säkert tankar, så att jag skulle vilja se det bara för att se vad som skulle, vad man skulle göra. Det är fortfarande samma liksom mayhem stuk på spelet, men liksom i framtiden. Och jag vet inte, jetpacks flyger omkring lite smått och skjuta laserpistoler på folk. Det skulle väl vara någonting kanske. Okej, på allmän begäran här av Gentle Crabhus, han vill så väldigt gärna se GTA i Vilda Västern. Right. Ja, det skulle vara väldigt nytänkande. Alltså, det är ingenting vi har sett tidigare riktigt sådär. Så att jag, han har en riktigt bra poäng där. Vi vet det helt enkelt att om de gör ett GTA i Vilda Västern så är det egentligen Crabfish, det är hans förtjänst då alltså. Inte någonting annat. Vi går vidare från den till sista mejlet här. Hej! Hej på dig. Hej. Jag tycker det vore kul om E3 visade upp mer kring nästa års Assassin's Creed. Ja. Mer om Civ 6. Ja. Ja. Och något nytt IP från Sony. Det finns så mycket man tänker vore skoj om det visades. Nya IP:n rent generellt från något av de större spelbolagen, även mer gameplay vore nice. Det ska bli kul. Med vänliga hälsningar, Ola. Det var ju ungefär det vi sa också. Mer av allt. Mer av allt. Yeah. Mer av Rob. Jag är alltid med på att ha mer av mig. Det är dela gärna med mig. Jag får en egen liten kanal. Eller varför inte en hemsida med dig 24 timmar online. Webcam. Follow Rob. Han får se alla hans negligéer. Mm. Vi kunde gå ett avsnitt utan det med tanke på att det var Carl som höll i det här avsnittet. Men nej, tydligen inte. I alla fall. Det är ju faktiskt rent praxis att den som håller i avsnitt måste ta upp Rob i negligé. Det står i hans kontrakt alltså. Ja, annars får jag sparken direkt. Och det vill vi inte. Då har inte jag råd att köpa nya datordelar liksom. Ja, men det var mailbiten där. Över till Carl. Jaha, men då löper ju detta avsnitt till sitt slut faktiskt. Och då måste jag då givetvis, enligt mitt kontrakt igen, då måste jag läsa hela den här jävla skiten med avslutet då. Så då säger vi du så. Du kan göra som mig, du kan ta wobbla lite. Du kan ta lite godbitar. Ja, det är... Jassa loss lite! Ja, du kan ju, ja, men om du är så duktig då så kan du göra det själv. Nej. Men vi säger väl, det är väl kort och gott egentligen så här att ni kan ju få mer av oss på vår hemsida nordlivpodcast.se. Sen ser vi gärna att ni går in och gillar och följer, och vi finns ju på Twitter, några av oss förutom jag då, så, och gillar, betygsätt oss på iTunes för all del, men bara 5 stjärnor, annars känns det lite meningslöst liksom, det finns ju inga poäng att inte sätta 5 stjärnor. Vi är värda 5 stjärnor så är det. Precis, men följ oss på iTunes, YouTube och Twitch. Självklart är vi tacksamma om ni prenumererar oss antingen via er podcast-app, iTunes, YouTube, Twitch eller vår hemsida. Något som ni gör när ni får direkt tillgång till nytt material när det släpps. Och apropå iTunes och YouTube, får ni gärna in och betygsätta. Fan, det här har jag ju redan sagt. Det är dumt att följa manuset när jag inte följde manuset till att börja med. Nej. Ja, men är det någonting ni vill så kan ni mejla oss på info@nordlivpodcast.se. Vill ni någonting speciellt så mejla med förnamn @nordlivpodcast.se. Så, nu skiter vi här och stänger ner. Nej, jag har varit. Så har du Reddit också. Vi har ju fått Reddit nu också. Ja, just det, fan. Vi har ju en subreddit som jag har skapat nu som vi kommer vara jätteaktiva på. Nej, men det är r/nordlivpodcast där också. Så, då tackar jag för mig. Och så behöver vi avsluta för Carl kommer vara arg resten av dagen. Jag måste få något att dricka. Nej, okej. Okay. Ska vi avsluta? Du vill gå tillbaka och spela lite Warhammer? Oh ja, vad tror du jag ska göra så fort vi är färdiga här? Han har 2 timmars abstinens nu eftersom han var tvungen att sitta med oss här. Ja, det är bedrövligt alltså. Men jag säger hej då och sen skiter jag fullständigt vad resten av er. Ha det bra, hej! Tudelu! Jag är gammal.